الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الشيخ حفظه الله تعالى ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ ما جاء في قتل المعاهد لسيما المعاهد المعاهد نيول كفيري أمباي أمفانيا الصلح أمفانيا صلوه na kiongozi wa Uislamu juu ya kumaliza mapigano. Kafiri ambaye amefanya sulhu na kiongozi wa makafiri juu ya kukataza na kusimama kabisa mapigano, kama pasiwe na mapigano kati yake yeye au kati yao makafiri na Waislamu. Au kwa maana ya kwamba ni yule ambaye amechukua mkataba, amechukuliwa mkataba juu yake kuna kuswala la vita, huyo ndo kafira ni muahid. Amekuja kwetu ni mpiganaji, tukakubaliana bwana utakaa Tanzania kwa muda wa miaka kadhaa, na ndani ya mkataba wetu tukaandikishana pale kwamba sisi hatutokupigeni nyinyi vita wala nyinyi hamtutupiga sisi vita. Kwa tukaandikishana pale kweli, sawa, hamna shida hilo, sawa, tusipigane kwa muda wa miaka kadhaa. Kwa yule bwana akawa amekaa kwetu, pamoja na kwamba huko nyuma labda alikuwa anapigana na sisi, alikuwa anauana na sisi, lakini akawa amekubali kuingia katika nyumba za Kiislamu, akawa amelikubali hilo kwamba atakaa fasi na kupigana na sisi. Huyo ndio aitwa al-muahid. Hasa nasema mlango uliokuja katika kumuua huyu al-muahid, amdan, kumuua kwa makusudi, wa khata'an, na kumuua kwa makosa, sio kwa bahati mbaya, lakini khata'an ni kimakosa, kumuua kimakosa, maana sio makusudi, rushajiwe tu bahati mbaya alikamgonga akafa. Unaendesha gari bahati mbaya huku na huku, kakwepa kwepa, mwisho kagonga mtu, katika uliogonga wakaenda waka mti uliogonga ukaenda ukamwangukia na yeye akafa. Hiyo ni khata, kimakosa. قال حفظه الله تعالى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن حرام. كموا كفيري بين الذمي شتنقول يقتاج هوكو والمعاهد كافر من معاهد والمستأمن كفيري بين مستأمن حرام. هيني حرام هاي فايك بساء. وقد ورد الوعيد الشديد على ذا في ذلك نكو هكيكا warada, kumepokelewa, yamepokelewa alwaidu shadid, makemeo makali, fi dhalika, katika hilo la kumuua mmoja kati ya hao, kuna makemeo makali yaliyokuja katika hilo. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema, man qatala nafsan muahidan, yoyote atakayeua nafsi ya muahid, atakayeua nafsi ya muahid, kafiri ambaye ni muahid, lam yarih raihat aljanna, hato nusa harufu ya pepo, hatoweza kuinusa ile, kupata tu ile harufu ya pepo kuipata puani, huwezi ipata. Wa inna rihaha, na kwa hakika harufu ya pepo, tujadu min masirati 40 aman, harufu ile ya pepo tujadu inapatikanwa, min masiratin, kwa umbali wa 40 aman, wa miaka 40, yani umbali uliopo yali hapa uliopo ulipowe sasa hivi kwenda mahala fulani ambako ni mbali, tujalie kipimo kikapita kwamba kutoka hapa mpaka hiyo sehemu ni miaka 40 ndio utafika. Sijui tuseme mfano gani, labda nchi za Greenwich huko juu, au manchi gani huko mbalimbali, kwamba kutoka hapa mpaka huko ni muda wa miaka 40 ndio utafika. Basi ile harufu ya pepo ikiwa kwenye huo mji uko tujalie tupige mfano uko huo mji ndio kuna pepo, basi wewe ukiwa hapa ile harufu ya pepo unaipata. Kwa yule ambaye atakayeua sasa nafsi ya muahi hataweza kupata harufu ya pepo. Na harufu ya pepo inapatikana, inapatikanwa kwa mtembeo wa muda wa miaka 40, yani umbali ulivyokuwa mkubwa. Amefahamika mashekhe? Yani sio kwa kutafakari tofauti na hivyo, yani kwa maana kwamba pepo ilipo na wewe ulipo kuna muda wa miaka 40. Sasa ile harufu ya pepo inanuka, inanukia mpaka umbali wa mtu ambaye aliko na pepo ilipo ni miaka 40. Sasa huyo aliyeua nafsi ya muahid haipati kabisa hiyo harufu. Kama harufu upati ndio pepo utaipata. Auradahu al-Bukhari, ameipokea hiyo hadithi wa Bukhari hakadha, hivyo hivyo, fi kitab al-jizya, katika kitabu chake kitabu al-jizya, yani kwenye sahihi Bukhari ukifungua kuna kitabu inaitwa kitabu al-jizya, kitabu kinachozungumzia masuala ya kodi. Babu ismu man qatala muahidan bighairi jurmin, mlango unaosema ismu dhambi man qatala dhimmiyan, ismu man qatala muahidan, mlango unaozungumzia madhambi kwa aliyemu atakayemuua muahidan bighairi jurmin, basi na dhambi na kosa lolote. Ameweka mlango huo Imam Bukhari. Wa auradahu, na pia ameitamka hiyo hadithi pia Imam Bukhari, fi kitabi diyat, katika kitabu cha dia, fi bab, katika mlango babun, fi ism babun ismu man qatala dhimmiyan bighairi jurmin, wa lafdhu, natamshi hadithi hilo, natamshi hadithi hiyo katika huo mlango wa kitabu diyat, unasema tamshi lenyewe linasema man qatala nafsan muahidan, yule atakayeua nafsi ya muahidan, lam yarih raihatal janna, hatoipata harufu ya pepo, wa inna rihaha, na kwa hakika harufu yake, la yujadu min masirati 40 aman, inapatikanwa kwa umbali wa miaka 40. Qala al-Hafidh, amesema al-Imam al-Hafidh, bimaana Ibn Hajar, fil fathi, kwa maana fathul bari, kadha tarjama bidhimmiyi, hivyo ndivyo ambavyo alivyoitamka, alivyomtamka adh-dhimmiyu, tarjama bidhimmi. Wa awrada al-khabar fil muahid, na imepokelewa habari katika huyu muahid, wa tarajama fil jizya, na pia vile vile ametamka al-Imam Bukhari habari ya huyu huyu al-muahid fil jizya, katika mlango unaozungumzia kodi, bilafdhin, katika tamshi man qatala muahidan, kama huwa dhahiru al-khabar, kama ilivyokuwa dhahiri ya habari ya hadithi hii. Wal muradu bihi, na makusudio yake, man lahu ahadun ma al muslimin, makusudio yake ya huyo muahidi ni yule ambaye lahu ahadun, ana makubaliano na mikataba, ma al muslimin, pamoja na Waislamu, sawaun kana ya'aqdu bi'aqdi jizyatin, sawa sawa makubaliano na mkataba huo utakuwa bi'aqdi jizyatin, kwa kufunga kodi, kwa maana tunaandikishana pale tunakubaliana bi'aqdin, kwa maana makubaliano ya kodi, au hudnatin, au yatakuwa makubaliano ya hudna, hudna kwa maana sulhu, min sultani, kwa mtawala, au amani min muslimin, au kukawa makubaliano ya amani kutoka Muislamu, basi huyo pia ataitwa muahid. Kwa hiyo muahid ni yule ambaye ameweka mkataba pamoja na Waislamu, sawa sawa mkataba huo utakuwa umekubaliana atoe jizya kodi, au afawafanyiane sulhu pamoja na Waislamu na mtawala, au aishi tu kwa amani na Waislamu, ndio anaitwa muahid. Kwa hiyo hadithi hiyo inaonyesha wazi kabisa ya kwamba haitakikani kuwa nafsi ya mukafiri ambaye ni muahid. Warawahu an-Nasa'i bilafdhin, na ameipokea hadithi hii Imam an-Nasa'i kwa tamshi, man qatala qatilan, yoyote atakayeua, atakayeua, atakayemuua qatilan, mtu min ahli dhimma, katika watu makafiri wa dhimma, lam yajid riha aljanna, hatopata harufu ya pepo, wa inna rihaha, na kwa hakika harufu yake la yujadu min masirati 40 ya aman, naye vile vile muda wa miaka 40 ndio harufu yake inapatikana. Bi isnadin sahihin, kwa isnadi sahihi. Warawahu aidan, na ameipokea pia. Bi isnadin sahihin, kwa isnadi iliyokuwa sahihi. An rajuli min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtu miongoni mwa masahaba wa mtume. Anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qal, kwamba mtume amesema: man qatala rajulan, yoyote mwenye kumuua mtu. Min ahli dhimma, katika makafiri waliokuwa katika dhimma. Lam yajid riha aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aman. Hii riwaya imekuja kwamba ule umbali wa pepo na ile harufu unapatikana kwa muda wa miaka 70. Kasawoka muua pia dhimmiyun, basi jua ta ile harufu tu inayopatikana kwa miaka hiyo hauwezi kuipata kwa kumuua tu dhimmiyun. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا يوتي أتكيم ومعاهدا في غير كنهه كتك وكاتي أسيوكوا وكواكي مودة أسيوكوا وكواكي حرم الله عليه الجنة. الله أمي محرم الشيء بيكو كموا معاهد katika wakati ambao sio stahiki kumua, malipo yako harama Allahu alayhi janna, Allah amemharamishia mtu huyo pepo. Wazada an-Nasa'i, na amezidisha an-Nasa'i, an yashumma rihaha, amemharamishia Allah kuinusa harufu ya pepo. An yashumma rihaha, kuinusa ile harufu ya pepo, utakuwa umezuiwa hata kupata ile harufu, utopata. Manake wewe upo katika hatari kubwa sana. Wa maana, na maana fi ghairi kunhihi, na maana ya kwamba aliposema mtume fi ghairi kunhihi, ay fi ghairi waqtihi, usiokuwa wakati wake. Alladhi, ambao kwamba yajuzu qatluhu fihi, wakati unaofaa kumuua ndani yake. Hina la ahada lahu, muda ambapo atakapokuwa hana makubaliano, hana makubaliano yeye. Muda ambao unafaa kumuua huyu dhimmiyu au muahid ni ule muda ambao hana mkataba na sisi, hana makubaliano baina yetu sisi na yeye. Huo muda ndio unaofaa kumuua. Sasa wewe ukamuua fi ghairi waqtihi, wewe ukaenda kumuua katika wakati usiokuwa huu ambao yeye hana, haifai kumuua au unaofaa kumuua. Fi ghairi waqtihi alladhi yajuzu qatluhu, usiokuwa wakati wake ambao anafaa kuuliwa yeye. Nao ni wakati gani? Hina la ahada lahu, ni kipindi ambapo yeye hana makubaliano. Kama kwa hiyo akiwa na makubaliano na sisi muahid, huyo hafai kumuua. Sasa wakati huu ambao na makubaliano, wewe ukamuua, kwa hiyo umemuua katika wakati ambao hastahiki kuuliwa. Na wakati ambao anastahiki yeye kuuliwa ni wakati ambapo hana mkataba na sisi. Kwa hiyo ujue kwamba wewe hautoweza kuipata. Allah subhanahu amekuharamishia wewe pepo. Qalahu al-Mundhiri fi targhib wa tarhib, amesema haya maneno, ameyasema haya maneno al-Imam al-Mundhiri kwenye kitabu chake hicho. Wa qala, na akasema. Wa rawahu Ibn Hibban fi sahihihi, na amepokea riwaya hii ila al-Imam Ibn Hibban al-Busti katika sahihi yake. Wa lafdhuhu qala, na matamshi yake akasema: man qatala nafsan muahidatan, yoyote atakayeua nafsi ya muahida bi ghairi haqqiha, basi na haki yake. Ukaiua nafsi ya muahid lakini bila ya haki, maana yake umekwenda kumuua kwenye muda ambao yeye ana mkataba na sisi. Lam yarihi raihata aljanna, hataweza kuipata harufu ya pepo. Wa inna rihaha la tujadu min masirati 100 amin, hadithi nyingine imeonyesha hivyo kwamba pepo yake inapatikana umbali wa miaka 100. Okay, pepo ina harufu yake ni kali sana, pepo harufu yake ni kali. Na unaona kwamba kuna riwaya ya 40, kuna riwaya ya 70, kuna riwaya ya 100 umbali wake. Yote hii ni kuonesha ya kwamba jambo la pepo ni kubwa sana, jambo la kuzungumzia pepo ni jambo kubwa sana, mpaka uone hali kama ya sura hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anayazungumza maneno kulingana na wahi unaoteremshwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hiyo 100 mara 40 mara 70 kwa hiyo sikutatizi. Isikusumbue akili, kwa hiyo ukajua kwa hiyo pepo yenyewe inapata harufu yako inapata kwa umbali gani? Wala usikona umwizi akili yako na tafakari itakuwa ni 100 au 70 au 40. Hilo sio jambo la kutafakari, kwa sababu jambo la pepo ni kubwa kuliko unavyodhania wewe. Jambo la pepo ni kubwa kuliko unavyodhania wewe. Kwa unaweza kaja riwaya kama hivyo 40. Lakini kumbe zaidi hapo 70, 100, kaja zaidi hapo pia. Qala al-Albani sahihun li ghairi, yamesema Imam al-Albani kwamba hadithi hii ni sahihun li ghairi. Kwa hiyo hiyo ni hukumu ya kumuua muahid kwa makusudi na dhimiu kwa makusudi, ni haramu na haitofaa na hautoipata pepo. Wa amma qatlu al-muahidi khata'an, na ama kumuua muahidi kwa makosa. Faqad awjaba Allah fihi diya, Allah amewajibisha katika hili patolewe diya, wal kafara, na kufanyike kafara. Qala Allah tabaarak wa ta'ala, Allah amesema, wa in kana min qaumin bainakum min qaum bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahariru raqabatin mu'minatin faman lam yajid fasiyamu sharain mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Aya imetangulia jana. Wa aqulu fil khitami, Sheikh anasema na ninasema kwa kuhitimisha, nasema kwa kuhitimisha kauli yangu ya kuhitimisha, ittaqullaha ayyuha ash-shababu fi anfusikum, mcheni Allah, muogopeni Allah. Ayyuha ash-shabab, yani vijana, fi anfusikum, katika nafsi zenu, muogopeni mola wenu. Na watu wa fikra hii, utakapokuwa unawaambia ittaqullaha, basi wao neno hili ulichukua kwa jazba. Aya inasemaje mashaka Suratul Baqara, wa idha qila lahum ittaqillaha akhadhatuhu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam. Yani watu wa sampuli hii makhawari, kwenye fikra hii, unapomwambia bwana mche mola wako, muogope mola wako, weshe mbona umekaa huko, susogea. Ukimwambia ittaqillah akhadhatuhu al-izzatu bil ithm, yani anapatwa na, yani kama wewe useme kwamba amepatwa jazba za kimakosa, maana yake anaamua atumie nguvu sasa. Kwa maana ukiwaambia mcheni mola wenu nyinyi, wao wanakasirika sana, bali unahisi ya kwamba wewe unatakiwa umche Allah sana, sio sisi. Wewe ndio muogope sana Allah, sio sisi, kwa sababu wao wanaona neno hili haliwastahiki wao. Neno hili unaona kama haliwastahiki wao, kwamba wao wapo katika haki na usawa. Kwa hiyo Sheikh anasema kwa hitamu mwisho kabisa, ittaqullah ayuha shababu fi anfusikum, mcheni Allah enyi vijana katika nafsi zenu, mnazoziamua hizo nafsi zenu kwenda kuziua, kuzivalisha mabomu, kuziingiza katika tuhuma ya kuuliwa, mcheni mula wenu katika jambo kama hili. La takunu farisatan li shaytan, msiwe nyinyi ni msaada kwa shaytani, nyinyi msiwe no msaada wa kumsaidia shaytani, li ighwa'i nnas wa idlalihim, kwa ajili ya kuwaangamiza watu na kuwapoteza, msiwe ndio aunan li shaytani, msiwe nyinyi ndio msaada. Shaitani anatumia mbinu zake za kuharibu viumbe, anapitia kwenu nyinyi. Yajma'u lakum baina khizyi dunya wa adhabi al-akhirah, yajma'u lakum, hiyo shaitani anakukusanyieni nyinyi, baina khizyi dunya, kati ya udhalili wa duniani, wa adhabi al-akhirah, na adhabu ya akhira. Msiwe hivyo, msio nyinyi msaada wa shaitani, ambaye shaitani anakukusanyieni nyinyi udhalili wa duniani. Maana yake nyinyi mnapata udhalili hapa hapa duniani kwa kuziua nafsi zenu. Na hawa watu ndugu zangu wana shida, ni watu wana shida, yani wana ususu wavu, naga ulaini kabisa, mambo yao yote ni magumu magumu, mazito mazito, ndio walivyo wao. Kwa hiyo wao dini yao hapa ni dini ngumu sana, dini yao hapa duniani ni ngumu. Kwa hiyo huu ndio udhalili na kupata, bali sio hivyo tu, katika udhalili na upata ni wao, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wanadhania kwamba wao wanafanya vizuri, kwamba wapo katika jihadi, na ukweli wa mambo hawapo katika jihadi. Huo ni udhalili, kwamba wewe waona upo katika haki na hali ya kuwa haupo katika haki, upo katika batil. Na katika udhalili wa akhira ni kwenda kuadhibiwa. Nimepita hadithi huko nyuma, kunako yule ambaye anajiangusha kwenye majabali, mwenye kula sumu, mwenye kujiua kwa chuma, يوم القيامه katika moto atakuwa jiadhibu vile vile alivyojiua katika dunia. Hii ni khizyu, ni udhalili. واتقوا الله في المسلمين, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa waislamu. Mina shuyuhi, katika mashuyuhu, walkuhul, na shuyuhu, ukiangalia hapa inaweza kusemwa kwa maana ya watu wenye ilmu, kwa sababu kama ingekuwa inamaanisha wazee asingetamka neno linalofuata, asingetamka neno linalofuata, kwa sababu neno linalofuata walkuhul, kuhul ni wale vikongwe, wazee kweli kweli, wale vikongwe. Nimewapeni mfano juzi hapa walivyomuua shekhe, shekhe wetu Sheikh Abdurrahman Al-Adadi rahmatullahi alayhi, hawakukoma wale watu. Yaani mwezi huu wa kijalie labda 2015, kijalie mwezi wa 4, kijalie mfano mwezi wa 4 wamemuua Sheikh Abdurrahman Al-Adadi, mwezi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, haikupita miezi kadhaa, tujalie kama mitatu au miwili au kadhaa, na katika huo huo mwaka, tujalie labda mwezi wa 4 ndio kauli Sheikh Abdurrahman, basi katika huo huo mwaka, labda tujalie mwezi wa 12 au mwezi ngapi, lakini katika huo huo mwaka wakamkuta shekhe mmoja aitwaye Sheikh Abu al-Abbas Yasin al-Adani rahmatullahi alayhi, ni pia shekhe mzuri salafi. Sheikh naye alikuwa na darasa zake mjini Adan, Yamani, wali mabwana wakafanya mipango yao. Sheikh katoka darasani kaingia kwenye gari lake, sio ilikuwa ni noa lile, sio ilikuwa nini, kaingia kumbe ndani ya gari umeshaweka chini ya gari umeshaweka vifaa vyao, mabomu na nini, Sheikh na vitabu vyake rahmatullahi alayhi, hakubaki hata nywele, nywele tu ikubakia, ndio nywele tu kubakia. Afu alikuwa muda wa saa 4, saa 3, 4 mida kama ya usiku, darasani kaingia gari lake naondoka, gari pale pale likalipuka pale pale. Kwa hiyo watu usiku huo saa 5 wakaenda kuzika, wazika mwili mweusi, mwili mweusi uweze hata kuosha, wa mtu ambaye kana yahfadhu al-Qur'an, mtu ambaye amehifadhi sunna, shekhe wa aqida, naifahamu aqida kweli kweli. Na shekhe huyu Abu al-Abbas Yatim al-Adani ni katika watu ambao Abu al-Fadhli amewashuhudia Dammaji miaka hiyo anasomesha, kwa maneno yake yeye mwenyewe, nisikuwepo lakini nimemsikia mwenyewe akizungumza hivyo. Kwa ni mtu la hujud, ana vitabu vingi, Tanzania vitabu vyake vimejaa vingi sana, huyo Sheikh Abu al-Abbas al-Adani. Kwenye wasitia katafsiri, kaweka taaliqati nyingi, Hawailul Musla, vingine vitabu vingi sana, Aqidatu Tahawiyya, hajabaki hata ukucha, jamaa mwangamiza bomu moja. Wao wanaona kwamba kuwaua mashekhe ndio nafasi, na mnafahamu Tanzania miaka kama sikosei miwili au mitatu imepita nyuma, Sheikh wetu pia mwalimu wetu Abul Fadhil Qasim Mafuta naye pia vile vile Zanzibar. Walimwekea bomu, yuko kwenye mhadhara kwa mwekea bomu. Achili mbali ya huko, usiangalie Yemen, hata Tanzania pia. Wakamwekea bomu. Huku na huku bomu likalipuka likaja kumuua nani? Mwanafunzi. Sheikh akakoswa. Mwanafunzi ni wakafa. Tanzania yetu hii. Kwa usio kadhania mambo tunazungumzia haya kwenye video. Au unatumia zaidi ni mambo ya kwenye video. Kama kana vama ni picha picha tu linachezwa chezwa zamani zamani huko. Yapo hapa unapotembea, yapo hapa. Na inawezekana wewe ukawa ni salafi, ukarudi kwenu, ukaanza kujitahadharisha haya, ukakutana nao. Wakuvizia usiku, kupiga. Wakuandikia message, namsikia sana Abu Khawla anazungumza hivyo. Wamemwandikia message na mtahadharisha. Kwa ni watu wapo. Yawezekana huko nakorudi kwenu, huko utakaporudi kwenu wewe au huko mavioni au wapi utakapokwenda. Midhadi utakapoonekana unaipinga hii fikra, utawasikia na utawaona watakutisha na kukuogopesha. Kwa mabwana wewe endelea na hayo mambo, lakini angalia. Nyinyi mnafahamu watu wa Arusha. Watu wameingilia imam katoka msikitini na mmoja tindikali kafa. Wazi wazi tindikali mtu kafa. Kwa sudani nazungumza mambo kwenye video hapa. Eti ile filamu ilishachezwa zamani huko. Sasa Ong Bak miaka hiyo, ah sio mazola Ong Bak hapa. Tuzungumza vitu hai yani. Vipo hai na zote vipo. Na nizungumza hapa kama ni watu ambao wanapenda kufifia. Kama vile hawapo. Lakini mambo yao chini kwa chini, chini kwa chini. Wanaibuka tena ghafla. Kwa unaweza kaibuka katika nyumba yako, unaweza kaibuka katika mtaa wako kiicha. Na wewe ni salafi na unayapinga haya mambo. Ukashangaa na kudhuru. Ta'awudhu billahi min dhalik. Ukashangaa na kupangia njama. Kwa hiyo usidhanie kwamba ni mambo ambayo hayapo. Ni watu fikra zinalindima katika akili zao. Wakipata mwanya tu wanaua maduati. Na watu wa mwanzo wanahamu nao ni mashehe wa kisalafi kwa Tanzania yetu. Bali dunia nzima. Yule nilomzungumza juzi hapa niliyemsema nikasema ya kwamba amemta anasema fattaqullaha ya ibadallah. Sheikh Raslani akamwambia ghayru taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa. Huyu bwana aliyazungumza ya maneno akiwaambia watu waje katika dola la Kiislamu lililopo Iraq. Huyu bwana miaka hiyo 2014, 15 aliandika barua akiwa na jeshi lake, na picha fulani ipo kubwa tu akiwa analiongoza jeshi lake. Aliandika barua ya kwamba lau Allah atatuwafikisha sisi kuingia ardhi Kinana, lau Allah atatuwafikisha sisi, yani jeshi lake la kikhawariji hilo na wafuasi wake, Allah atuwafikisha kwenda katika kuingia katika ardhi ya Kinana. Ardhi ya Kinana ni Misri. Tukaingia mule, wa mtu wa mwanzo kumkata kichwa ni Sheikh Muhammad Said Raslani. Hazungumzi kwa kujificha, maandishi yapo kabisa, anaandika hivyo. Kama tukipata mwanya tu sisi, hawa mashehe shehe hawa, wa kwanza wapo Sheikh Muhammad Said, lazima kichwa chake kiwe ni halali yetu. Kwa hiyo wao hamu yao kubwa ni hawa mashehe wa da'wa salafia. Usiwaone kwamba eti wao wanahamu sana na masufi au wanahamu sana na mashia na maibadi. Hamu yao ni hii da'wa salafia, kwa sababu ndiyo chachu yao, ndiyo ambayo inayowasugua, ndiyo da'wa ambayo inayowafanya wao kuzimia na kuibuka tena. Wanazimia, wanaibuka tena. Kwa hiyo wao hamu yao ni hawa waliosimamia hii da'wa. Wakipata mwanya wanaua, na wafanyi mzaha, wanaua. Kwa hiyo wewe unawezekana kurudi kwenu ukapata wasaa wa kulingania watu watatu wanne, ukakutana changamoto hii, usirudi nyuma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu qatilin man qatalu, bora ya aliyeuliwa katika hii ardhi ni yule ambaye ameuliwa na wao. Kwa hiyo usiogope. Khairu qatilin man qatalu, bora ya aliyeuliwa katika huu ulimwengu, hii mbingu ya ardhi, hii mbingu, katika mtu aliyeuliwa mbora ni yule ambaye ameuliwa na wao. Wa sharru qatilin man qatalahu man qataluhu, na mbona muovu katika waliouliwa katika hii ardhi. Wa sharru qatilin, na mtu aliyeuliwa muovu kweli kweli ni yule aliyeuliwa katika wao. Kwa wala usiogope wewe, kama una la kwako simamia, usiogope kwa baadhi watu ni uongo, ngoja mbona urudi nyuma kwanza, tulie kwanza. Wewe kuendelea idhari kwa misingi mizuri, lingania tufikisha. Nimepata wasaa wa kuizungumzia fikra hii katika maeneo, waizungumze. Usiogope bwana, jamaa wanasikia, jamaa wanauana hawa. Kwa hiyo hapa sio kanito duniani mimi, acha na mambo bwana. Dini imesema tu na hikma bwana, unatafutia njia ya hikma tena. Hawa watu watakuwa wasemwe kwa nguvu zote, kwa sababu ni waharibifu. Usiangalie uoga wako kwa sababu bwana tusiwaseme bwana. Na mkipata nafasi nyinyi maserikalini pia, Allah akiwafikisheni kuingia maserikalini, nafasi hii muitumie katika kuua na kukomesha gonjwa hili. Pata nafasi serikalini yote hii ya halali, basi kama pana uwezekano wa kukomesha hili jambo, komesha. Na wamesababisha baadhi ya watu kukamatwa ovyo ovyo. Nafahamu nini, mwalimu wetu, ndugu yetu Alakhi Abul Hasan Khalfani Maaba, napeni mifano ambayo ni hai, sio mifano ya palikuwaga, mifano hai. Mwalimu wetu bwana Khalfani Maaba, nadhani wote mmemjua kwenye semina hapa, mara nyingi amekuja semina kipindi kile na ya sasa hivi pia, alomalizika juzi, alikuwepo hapa, alikuwa anafundisha usulu sita kama sikosei, usulu sita. Yule bwana yule alikuwa anapenda vaa joho, anavaa kilemba nini, yule pale wamemkamata takriban miaka mwaka au miezi sita saba imepita, alikamatwa yule nyumbani kwake. Siko jamaa akamkamata Dugamaforoni. Dugamaforoni ni mpakani wa Kenya na Tanzania, Tanga huko. Wakamkamata wakamtia kwenye gari, serikali ikampeleka, anapompeleka mpaka Dar es Salaam huko huko pa fika kule, wakaanza basi pale basi na kumhoji, wewe ndo Maaba yeye, wakaanza kichapo pia kwenye miguu sana huko kwenye nyayo zile, wakampiga sana serikali. Lakini kampiga kweli kweli. Mwisho yote alipoanza mazungumzo baina ya serikali na yeye, akawauliza kwa nini mnanipiga, akawaambia, wakamwambia wewe sio Khalfu, wewe sio Maaba. Ame ndio mimi ndo Maaba, basi ndio tunakutaka sisi, kwa sababu inaonyesha kuna mtu yuko mpaka si wapi huko Lindi, Kilindi huko alipozuazua mapigano huko kiwapi na mitwaje huko, unapetaje kutanga huko kuna mapigano huko Handeni Kiditi, sio Kibiti, Kibiti huko, kama sasa Kibiti au Kilindi, kuna mtu alikuwa anaongoza vikosi vya mapigano katika majina yake anaitwa Maaba, na tumefuatilia, tumepata taarifa kutoka kwa watu fulani wa kwenu madogo Maforoni, wametoa taarifa kwamba Maaba mwenyewe amekimbilia huku. Huyo bwana akakimbia huko Kibiti, amekimbilia huko. Kwa hiyo wewe ushakamata ndio wewe. Kichapo kikazidi. Kumbe ni utofauti baina Thara wa Thurai. Yule Maaba ni mtu wa Mtwara huko, na huyu Maaba huyu ni mtu Mdigo. Kwa ilikwenda mpaka kana muhoji bwana shekhe wetu, bwana ndugu yetu, wewe dawa yako unafanya pamoja na nani? Ilifikia hivyo. Yaani dawa yako hapa Tanzania inafanana na watu gani? Akaanza kuwataja. Mtu wa kwanza aliyomtaja Abul Fadhl Qasim Mafuta. Ikapigwa simu pale pale. Bwana huyu ni wa kwako? Naam, wa kwangu huyo. Mtu wetu huyo. Kabisa dawa yake ni kama ya kwetu. Mwingine akataja watu kutoka Kigoma huko, wapi wapi wapi, akataja mashehe wote. Kwa hiyo kumbe unaona ya kwamba uchunguzi walimwacha, lakini baada ya kuchunguza wakamwacha. Kwa hiyo unaona ya kwamba kitendo cha kufanana majina pia, huyu Maaba na huyu Maaba, kikamdhuru mwalimu wetu, kikamdhuru mwalimu. Kwa hiyo kwamba serikali imefuatilia ikagundua kwamba kuna mtu aitwa maaba, lakini hawakuweza kutofautisha kati ya yule na yule. Kwa hiyo kumbe pana uwezekano wa kwamba wanaokuwa serikalini wanaweza kulitatua tatizo kabla ya kutokea, anayekuwa serikalini anaweza kulitatua tatizo na kulizuia kabla ya kutokea. Kwa kama una nafasi hiyo unaiondosha, bana hapana, yule siye. Huyo sio kabisa, sio kabisa. Kwa hoja 1, 2, 3, 4, 5 mpaka mwisho umezuia hilo. Na kama ni mtu ambaye unamjua kwamba huyu ana madhara na unamfuatilia kweli, basi hasa ni vizuri bana, huyu ni kweli kabisa. Da'wa yake, sauti zake zinasikilizwa na ndio mwenyewe huyo, fikra zake ni khawariji, anakamatwa mapema kabisa. Na wala sio makosa, kwa sababu hawa wanatakikana wateswe. Kama watatubia, wanatakikana wateswe, kwa sababu mkiwaacha wanaharibu jamii. Kama vile Yajuja Majuja. Yaani walivyo wao ni kama vile Yajuja wa Majuja, kama vile Masihi Dajjal. Yaani ukiwaachia mwanya, wanaharibu jamii yote dakika moja. Waislamu wenyewe wasomi na wakakaa magenge magenge. Unadhani hawa waislamu ukiwaambia jihadi utakataa hao? Mtu anabora kafi tu aingie peponi aishi. Kuswali ya swali wala nini? Kwa unaona hapa shekhe anasema mimi na shuyukhi. Mcheni Allah katika waislamu kutokana na mashekhe. Wanaua sana mashekhe. Walkuhuli na wazee, washababi na vijana. Wattaqullah. Na mcheni Allah fil muslimati. Kunako waislamu wa kike. Minal ummahati, miongoni mwa kina mama. Wanaua mpaka kina mama shekhe. Hawa jamaa wanaua mpaka kina mama. Yaani hawajui kwamba huyu hawezi hata mapigano, lakini wanaua walipokuwa hawana akili. Hadathul ahlam au ahdathul ahlam, lakini akili zao za kitoto kitoto, yaani hazina kufikiria mbele. Mwanamke wamuua na nini? Kazi yako kupita vitumbua tu basi. Wewe waenda unamuua, ana hatia gani ambaye kwamba hata tujalie hii Dodoma au hii Tanzania ungekuwa wanawake wasingeweza kuwapigeni nyinyi wanaume hata watano, wasingeweza kuwapiga. Ndio kwa imara na ukhawariji wenu, au singeweza kuwapiga kwa sababu wao ni watu madhaifu. Yana waza tu basi akae zake yafiki, ambaye vae nguo na za mafeni basi. Kwa hiyo anakwenda mpaka wanawake wanawaua. Kwa hatia gani anamuua mwanamke, hatia gani? Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye mapigano yake alikuwa anakataza kabisa, mkiwakuta wanawake msiuwe, mabinti msiuwe, wazee msiuwe, mpaka majumba yao ya ibada msiyabomoe. Hivyo ndivyo kwa Mtume alayhi salatu wasalam anavyotuma jeshi, nenda. Lakini alikataza mpaka mashamba yao, mashamba. Mkuta watu kule mnaenda kupigana nao, wana mashamba wamelima, msifike pale kwa asila mkatia petroli mkayachoma yote, msichome mali zao wala mifugo yao, msiikamate, msiuwe. Leo hii kama na wakina mama mnawaua ovyo ovyo, eti huyu unamtangaza kabisa, eti huyu amekuwa ni khaina. Daesh yao na YouTube yao wamekamata mwanamke huyu ni khaina, wanamvalisha danili hapa, wanamshika kitu chake hivi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hadi khaina. Yani huyu ni kumfanya khiana, kafanya khiana, kachonganisha wao na makafiri, kwa wanamchinja pale pale. Hii dhulma ya wazi, dhulma ya wazi kabisa wanaifanya wa watu. Anasema pia walbanati wal akhawati, mabinti pia wal akhawati, na madada pia wa kike, wal ammati, na mashangazi pia msiwaue jamani, wal khalati, na mama wadogo. Wattaqullaha fi shuyukhi arruka'i, pia muogopeni Allah kuhusiana mashekhe wanaorukuu wanaofanya ibada. Wal atfali arrudha'i, na watoto wanaonyonyeshwa. Yaani wanaua hawa watu. Ni mkiangalia tukio la Madina hili la miaka miwili au mmoja uliopita, Masjid an-Nabawi. Mtu akona paka Masjid an-Nabawi. Ah, jamani hatari sana. Yaani Masjid an-Nabawi, msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam, wameweka bomu pale, wakalipua upande usio magharibi usio kusini. Wakaulipua msikiti wa Mtume. Hapa mchezo wa watu na akili gani? Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamka maneno mazito, akasema la in laqituhum, law Allah subhanahu wa ta'ala atanijalia mimi nikakutana nao hao watu, لأقتلنهم قتل عاد nitawaua kama vile walivyouliwa watu wa Adi, yani nitawasaraga nikisaraganisha mwisho wote, yani kuvuriga viriga moja kwa moja. Wa amma Ad, ehe, fa uhlikuhu bitaghiya, katika sura Dhariyat. Sasa mtume atoa ahadi hiyo, lau Allah atanijalia nitakutana nao uso kwa uso, nitawaua kama walivyouliwa watu wa Adi, walivyomalizwa watu wa Adi. Lakini watu ambao ni shari, mnakwenda kuua mpaka al-atfalu ar-rudha, watoto wanaonyonyeshwa, wana hatia gani kwa nini? Na huyo mtoto ananyonyesha akakufanya nini? Na wao kwa sababu hukumu yao nyoka na zaa nyoka, basi wanaua mpaka anayenyonyesha. Mizali baba wewe ni kafiri kwa wao, lenye hata kama linanyonya maziwa ya kafiri. Kwa hiyo kulinusuru toto hili ni kuliua tu, kwa sababu pale maziwa inaonyonya maziwa kikufari, yani baba kafiri, mama kafiri, mtoto aliozaliwa naye ananyonya maziwa ya kafiri. Sasa atanenepa nini? Atanenepa yani mtoto huyo ananenepa kwa ukafiri, ukafiri mpaka anakuwa jikubwa kwa ukafiri, kafiri. Kwa hiyo salama ya mtoto nini? Kuua tu, kwa kiki wa kiume huwa kumnusuru cha. Na kato kimwacha, bado yale maziwa yametembea, yamemsababisha amekuwa anaweza kusikia vizuri, akili imepanuka, amenenepa. Kwa hiyo maziwa ya kikafiri yamemsababisha mtoto huyo kunenepa na kuwa na akili na kuwa na mwili. Kwa hiyo salama yake ni nini? Hata ukimwacha bado maziwa yamemsaidia. Kwa hiyo sawa, salama yake wewe ni kumuua. Mpaka watoto wadogo na waua. Wattaqullah fi dima'il ma'suma. Namcheni Allah kuna damu ambayo imekingwa, imezuiwa, imekingwa kumwagwa. Dawa damu ambayo ni maasuma, imekatazwa kumwagwa. Muogopeni Allah. Wal amwal al muhtarama. Na pia mcheni Allah kuna mali zilizo haramishwa, muhtarama au zenye kuheshimiwa. Mali ambazo zenye vyeo, zenye heshima, zenye utulivu. Yaani mali ambazo imekatazwa kuzivamia. Mali ya mtu, mali ya mtu. Kwa kusema ya kwamba eti hizi mali zilizopo Tanzania hizi, haya magorofa, haya mabenki haya, mahospitali haya, mabunge haya, mabarabara, mabenini haya, hata hizi haki zetu, sio Uislamu, haki zetu hizi. Kwa ukipata mwanya ukaingia benki, chukua tu hela tu. Pata mwanya ukaenda kukutana na huyo mwenye hiyo nyumba hapo, labda kuna bahati mbaya imetokea na hati kakuonyesha hati ya nyumba yake, muue tu, chukua ile haki ya kwako, hiyo haki yako ile. Shefu, hizi mali zote unazoziona hapo za kwani? Ni Waislamu za kwani nyinyi? Pata mwanya mtaji, jamaa na pikipiki anaenda au na gari, mmeenda mmeenda kufika mbele, kuna gari zuri, wewe huwa tu chukua kisu mdidimize na tumbo na tumboni, chukua gari lako ndo kasa kula kwako hilo. Hizo ni mali mukarama. Kwa hiyo mcheni Allah kwenye mali ambazo zi haramu kwenu nyinyi, mmeharamishiwa mali, zimehifadhiwa hizo, zimechungwa. Nyinyi mnafikiri mnachukua kiulaini kabisa, lakini hao hao ukiwafuata kwa amani, yani wao wana tabia yao hiyo. Ukaenda bahati mbaya ukamchukua mke wake, wewe mkali huyo, naona mwambie bwana, hii ni sabi, huyo ni mateka huyo, ngawira hii, nachukua mali yangu hii, Muislamu, nachukua mke huyo. Utakavyokuwa mkazi pigana kabisa, lakini mali za wenzake anaona yeye ni halali kabisa. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, uogopeni moto ambao waquduha an-nas wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Uogopeni moto. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, namtina Allah pia asema wattaqu yawman, na iogopeni siku, siku ambayo turjauna fihi ila Allah, mtakayorejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, thumma tuwaffa kullu nafsin, kisha italipwa kila nafsi ma kasabati kwa kile ilichochuma. Nafsi, kila nafsi italipwa kwa kile ambacho imekichuma. Wa hum la yudhlamun, na wao hawatodhulumiwa. Yaogopeni hiyo siku ambayo mtakaorejeshwa kwa Mola wenu, na kila nafsi italipwa kwa kile ambacho imekichuma. Kwa hiyo kama umechuma batil, umeua nafsi za watu, umeua watu, ujue utaona kulipwa hivyo hivyo. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo tajidu kullu nafsin, itakuta kila nafsi itakuta ma amilat, kile ambacho nafsi hiyo imekifanya. Siku ya kiyama nafsi itakuta kile ambacho imekifanya. Min khairin, katika khairi, muhdara, kimehudhurishwa, kipo. Siku ya kiyama itakuta kila nafsi, maamilat, kile ambacho nafsi hiyo imekifanya. Min khairin, katika khairi, muhudhara, kimewekwa, kimehudhurishwa. Kila ulichokifanya cha khairi itakuta kikuta kipo. Wa maamilat min suin, na kile ambacho nafsi hiyo imekifanya katika uovu na ubaya na shari, itakikuta pale muhudhara, kimehudhurishwa, kimewekwa. Baada ya hapo, tawaddu lau anna bainaha, itatamani ile nafsi, lau pangalikuwa kati yake hiyo nafsi, wa bainahu, na kiale matendo yake aliyoyafanya na yale malipo aliyoyafanya, itatamani ile nafsi lau pangalikuwa amadan baida, pana muda wa mbali kabisa. Yani nafsi itatamani siku hiyo ya siku ya kiyama pangalikuwa kati yake ile nafsi yenyewe na yale malipo iliyoyaona, pangalikuwa na muda mrefu ili iweze kurudi duniani katika matendo mema na kufuta yale maovu iliyokuta. Lakini duna jajua, muda ushapita, jambo limeshaisha. Kwa hiyo subiria, tumefikia hapo. Kwa hiyo nafsi itatamani lau anna bainaha wa bainahu amadan baida, lau ingelikuwa kati yake yenyewe na hiyo adhabu na hayo malipo, ungekuwa na amadan baida, kuna muda mrefu hapo, ili uweze kurejea huku duniani na kutenda matendo mema. Lakini muda wenyewe ni mfupi tu, ushaoneshwa cha kwako, unaambiwa na ni ashabul janna wa ashabul sa'ir, wewe ni mtu wa peponi au mtu wa motoni. Yauma yafirru almar'u min akhihi, siku ya kiyama ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake. Yauma yafirru almar'u, siku ambayo atakamkimbia mtu kumkimbia ndugu yake. Wewe utamkimbia kaka yako, utamkimbia mdogo wako. Wa ummihi wa abihi, na baba yake na mama yake pia utamkimbia. Mama na baba utawakimbia wote, ndio ilikuwa vipenzi vyako. Wa sahibatihi wa bani, na jamaa zake na watoto wake pia wote atawakimbia. Likulli mri'in minhum, kwa kila mtu miongoni mwao. Likulli mri'in minhum, kwa kila mtu miongoni mwao kati ya hao watu. Yauma idhin, siku hiyo. Sha'anu yughni, kuna jambo linalomshughulisha. Kila mtu siku hiyo atakuwa busy na jambo lake, atakuwa na jambo linalomshughulisha. Kwa maana ya kwamba hakuna mtu atakayeweza kumsaidia mwenzake, kwa sababu kila mmoja anasema ya Rabbi nafsi. Kila mtu analia nafsi yake, mimi nitafute mwanya wangu nipone, ya Rabbi alamin. Kwa hiyo wenye kukimbia atakimbia, baba anamkimbia mtoto, bali baba na uwezo kipindikana nilivuja katika hadithi ya kwamba baba atamuuliza mwanaye, ayubni ayu abin kuntu fika, mimi kwa kwa wewe nilikuwa baba wa sampuli gani? Mtoto anamwambia khaira abi, ulikuwa ni mzazi uliokuwa mwema sana. Baba atamwambia nipe jema moja, nipe jema moja, nipe jema moja. Mtoto naye atamwambia baba yake ya kwamba hicho ambacho unachokitamani wewe nami pia ninakitamani vile vile. Mimi pia ninahitaji hasanati, mema ambayo atakayo ni tarjiha li, mema ambayo atakayokuwa atakayonipa tarjihi, kwa maana kunipitisha mimi kuingia peponi, na mimi pia ninahitaji, sio wewe peke yako. kwa maana hakuna udugu, fala ansaba bainahu, hakuna nasabu kati yao siku hiyo, bali sio hivyo tu, hata yule shekhe lako, mwalimu wako, nani yako, siku ya kiyama atakukimbia. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, pindi ambapo wale ambao waliokuwa wanafuatwa watakimbia, watakuwa mbali, watawakimbia alladhina taba'u, wale ambao waliwafuata. Wara'u al'adhaba, baada ya kuwa wameiona adhabu iko wapi. Wataqatta'ati minhum al-asbab, au bihim wataqatta'ati bihim al-asbab, udugu kati yao utakatika. Hakuna tena udugu, ushekhe kule, uwalimu kule, ujamaa kule, hakuna urafiki tena. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa ni siku nzito. Kwa hiyo kama maana yake ni hivyo, maana yake sasa haya maneno ni kwamba kila mmoja ana sha'nu yughni, ana jambo linalomshughulisha. Kwa hiyo yale mema uliyoyatenda duniani ndiyo itakayokuwa msaada wako katika akhira. Yale mabaya uliyoyafanya katika dunia, basi leo hii ndiyo nafasi yako ya kuangamia. Subiria, sujichuma mwenyewe. Afiku min subatikum, zindukeni kutokamana na furaha zenu mlizonazo. Zindukeni kutokamana hizo furaha mlizonazo, maanake wao wanaona furaha. Kawapigeni mfano hapa, mtu anaona kwamba akilipua bomu anakwenda kumpata hurulaini kule, anakwenda kupata manukato manukato kule, binti mzuri ana maumbile safi, mashallah, alhamdulillah. Kwa hiyo anaona raha tu, acha nijilipue mimi nikapate raha huko. Kwa hiyo afiku, zindukeni katika starehe zenu. Wantabihu min ghaflatikum, nazindukeni kutokamana na ghafla yenu mlionayo, kule kughafilika kwenu. Zindukeni kutokamana na kughafilika kwenu. Wala takunu matiyata lishaitani, msiwe ndiyo kipando kwa shaitani. Matiyata ni maana kipando, na neno mataya matiyata lina maana pia kwa lugha nyingine, na maana kwa kuwa wingi wake to matwaya, wingi wake to nini? Matwaya ndio wingi. Na pia kwa maana ya matwaya, maana yake nyingine ndio haya mnaita nini, mahips. Mahips na mnafahamu, wapiga mauridi huwa wanaimba kwa sada gani? Harik matwaya kawalhal ilahi masaidi sadatina til arai harik matwaya, tikisa mahips eh, amshukuru apige maulidi hapo, amekaa tu harik matwaya, harik matwaya, matwaya wajua eh, maulidi wachekesha sana. Naambia maulidi bwana ni muziki, watu hawajui, hawaelewi kabisa, kama manyimbo kila Diamond tu ya maana yake. Sio maana yake hivi. Ndio maana yani mfano wake ni manyimbo kina Diamond eh. Harik matwaya. Sio maana unasema na mzizi wa kibongo fa cheki cheki cheki na cheki cheki. Ndio unasema cheki cheki cheki zu cheki maana yake ni. Sio haya harik matwaya. Mtu atoa sauti mpaka mapovu yanamtoka. Anaimba harik matwaya. Harik matwaya ish. Wala takunu matiyatan li shaitan, msiwe nyinyi ni kipando kwa shaitani. Li ifsadi fil ardhi, kwa ajili ya kuharibu katika ardhi. As'alullaha rabbal alamin, namuomba Allah rabbal alamin, an yufaqqiha al muslimina bidinihim, awafahamishe awaelimishe waislamu kwenye dini yao. Amin. Allah subhana atupe ilmu katika dini yetu. Wa an yahfadhahum, na pia Allah namuomba awahifadhi waislamu, min mudillati alfitan, kutokamana na mapotevu ya fitna. Mudillati maana yake ni vile vitu vinavyompoteza mtu katika fitna, vinamtoa mtu. Fitna imetokea, imefika, fitna imeingia, kuna vitu vinampoteza mtu kwenye ile fitna, vinampeleka, vinampeleka mpaka anakuwa katika batil. Kwa hiyo Allah awahifadhi kutokamana na mudillati alfitan, venye kupoteza katika fitna. Ma dhahara minha wa ma batana, miongoni mwa fitna ambazo dhahara zimedhihiri, wa ma batana, zile ambazo zimejificha. وصلى الله وسلم وبارك على عبده نصلى ذا الله وسلام نبارك على عبده زيوه juu ya mja wake wa nabii na nabii wake Muhammad وعلى نبيا سلام هيزو رسول هيزو نبارك هيزو زيوه juu آله يا صحابة جماعة ذاكي وصحبه نصحابة ذاكي أجمعين موتي والحمد لله رب العالمين mpaka hapa takuwa risala yetu tumemaliza, walillahi alhamdu awalan wa akhira. Na pakiwa min al-akhta, kuna akhta makosa, fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah wa astaghfirullah, itakuwa ni kwangu mimi na shaytani, mimi namuomba msamaha Allah wa astaghfirullah. Na ama pakiwa kuna kupatia, basi hilo ndio la sawa, hiyo ndio sheria Allah. Fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina, wala usifuate matamanio ya wale ambao wamepotea. Ikiwa ni haki ichukue na uifanyie kazi, na yale ambayo ni ya batil, maneno yangu, visa vyangu, vitukio vyangu, hivi vikiwa vya batil viweke pembeni, usivishughulikie. Shughulika na maneno aliyoandika shekhe hafidhahullahu taala, min aladilla wa min alnasaih, miongoni mwa dalili na nasiha, nasaha. Haya ndiyo ya muhimu kwetu sisi. Na mwisho kabisa tumwombe Allah subhanahu wa taala, kama shekhe alivyotuonyesha hapa, aturuzuku elimu yenye manufaa, kwa sababu elimu pia ni ufunguo mzuri kwetu sisi wa kujua ya batil na kujua ya haq. Na kama sisi hatutoomba ilmu yenye manufaa, hakika hatutoweza kufaulu katika hii ardhi, kwa sababu itakuja kila fitna itatuchukua sisi. Kija na fitna ya watu hawa itatuchukua, wakawa watu hawa wazungumzaji wazuri watatubeba, wakija hawa sijui kadha watatubeba. Lakini kama sisi Allah subhanahu tumemuomba turuzuku ilmu iliyokuwa na manufaa, kwa hakika tutakingwa na fitina nyingi. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.